मीमांसा दर्शन की 97वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 5 अधिकरण तक हमने पीछे देखा था, आज 6ठा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। पृष्ठ संख्या 473, हिंदी की व्याख्या में दूसरा अनुच्छेद, नीचे से तीसरी और पांचवी पंक्ति में, यहां ऊर्ध्वम आघारयति अग्निहोत्रम जुहोति अनुवाद वाक्य नहीं है और ऊर्ध्वम आघारयति अग्निहोत्रम जुहोति के विधायक होने पर ही, तो यहां संदेह है ऊर्ध्वम आघारयति को विधायक किस तरह से बता दिया। यहां पर ऊर्ध्वम की जगह आघारम कर लीजिए, आघार शब्द ऊर्ध्व की जगह आघार शब्द लिख लीजिए, गलत छपाएं। पृष्ठ संख्या 473 पे दूसरे अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति कोष्टक में जो बड़े अक्षरों में लिखा है ऊर्ध्वम आघारयति, यहां ऊर्ध्वम आघारयति की जगह होना चाहिए आघारम आघारयति, और अग्निहोत्रम जो होती तो ठीक है, इसी तरह नीचे भी ऊर्ध्वम आघारयति की जगह आघारम आघारयति। ऊपर के भाग में जो ऊर्ध्वम आघारयति लिखा हुआ है द्वितीय अनुच्छेद की पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में, वहां तो ठीक है, वहां ऊर्ध्वम आघारयति ही है, ये जो नीचे वाले दो हैं यहां पर ऊर्ध्वम की जगह आघार कर लीजिए, ठीक है। इसी पृष्ठ 474 पर, 474 हिंदी की व्याख्या में नीचे से चौथी पंक्ति जी, यहां भी शब्दांतर में ऊर्ध्वम आदि, हाँ ये जो पूर्व पक्षी लिखा हुआ है पांचवी पंक्ति में उसके नीचे और शब्दांतर से स्वपदार्थ धात्वर्थ आघार के विहित होने से, तो यहां पर जो है ना शब्दांतर ऊर्ध्व आदि, तो ऊर्ध्व आदि से भिन्न ये यहां पर अध्याय जोड़ लीजिए, क्योंकि शब्दांतर है ना, तो ऊर्ध्व आदि से जो भिन्न है भिन्न शब्द है ऊर्ध्व आदि से जो भिन्न है ऊर्ध्व आदि से भिन्न से स्वपद धात्वर्थ आघार के विहित होने से, ये ऊर्ध्व आदि से भिन्न क्या होगा, आघारम आघारयति और अग्निहोत्रम जुहोति, आघारयति और जुहोति ये है वो शब्दांतर। आ गया ये समझ में, संशोधन हो गया नहीं हुआ। पृष्ठ 474 पर हिंदी की व्याख्या में नीचे से चौथी पंक्ति देखिए, जिसके प्रारंभ में लिखा है पाठ न होने से, पाठ न होने से मिल गया और शब्दांतर, अब शब्दांतर के कोष्ठक में लिखा है ऊर्ध्व आदि, यहां आदि के बाद में जोड़ लीजिए से भिन्न, ऊर्ध्व आदि से भिन्न, ऊर्ध्व का ग्रहण नहीं होगा यहां पर, शब्दांतर जो है ये ऊर्ध्व शब्द नहीं है, ऊर्ध्व आदि से भिन्न, एक यहां पर पृष्ठ संख्या 472 इसमें विवरण देखिए, विवरण में लिखा है यद्यपि तत्प्रख्याधिकरण पीछे आ चुका है एक चार में के भाष्य में भाष्यकार ने आघार और अग्निहोत्र में जो द्रव्य देवता की उपपत्ति दर्शाई है उस प्रसंग में आघार और अग्निहोत्र इन दो शब्दों पर विचार किया गया था और आघार से द्रव्य की उपपत्ति ली थी और अग्निहोत्र शब्द से अग्नि देवता की उपपत्ति इन्हीं शब्दों से ली थी वहां पर। तो उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि भाष्यकार ने आघार और अग्निहोत्र में जो द्रव्य देवता की उपपत्ति दर्शाई है उसके उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र और भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिए। यहां पर यह प्रसंग जो आया है अप्रकृतत्वाच्च, तो इसमें लिखा ना न च प्रकृतम अपि द्रव्य देवतम आघारे विद्यते, आघारे और अग्निहोत्र, अग्निहोत्र भी यहां पर ले लेंगे, आघार में द्रव्य और अग्निहोत्र में देवता नहीं है, ये न रूपवान से जिससे कि रूपवान होवे। तो यहां खंडन कर दिया ना, आघार और अग्निहोत्र में द्रव्य देवता नहीं है, और वहां पहले तत्प्रख्या शास्त्र वाले सूत्र में तत्प्रख्याधिकरण में द्रव्य और देवता को इन्हीं से निकाला था। तो मीमांसक जी युधिष्ठिर जी ये कहना चाह रहे हैं कि दो बातें विरुद्ध हो गई, तो विरुद्ध हो गई तो संगति कैसे लगेगी। इन्होंने लिखा कि उसके उसके मतलब वो तत्प्रख्याधिकरण जो है उसके उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र और भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिए। ये उत्सूत्र क्या है, उत्सूत्र का मतलब है सूत्र में जो बात नहीं कही गई उसको कह देना, सूत्र से भिन्न, सूत्र का अतिक्रमण करके सूत्र से ऊपर जाकर के जो कथन किया जाता है उसको उत्सूत्र बोलते हैं। भाष्य सूत्र के अनुरूप हो वो होना चाहिए, और भाष्य सूत्र से परे जाकर के कुछ कह रहा है इसको कहते हैं कि भाष्य उत्सूत्र हो गया है, सूत्र को छोड़ करके हो गया है, सूत्र का उल्लंघन कर रहा है, ये इसे कहते हैं उत्सूत्र। तो युधिष्ठिर जी ये कह रहे हैं कि वहां पर ये कथन आघार से द्रव्य का ग्रहण और अग्निहोत्र से देवता का ग्रहण जो वहां किया गया भाष्यकार के द्वारा, यद्यपि है तो भाष्यकार का ही, लेकिन चूंकि वो सूत्रानुसारी नहीं है, सूत्र से भिन्न है, इसलिए उससे इसका विरोध नहीं जानना चाहिए, अर्थात इसको ठीक मानना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो उत्सूत्र है वो उत्सूत्र एक तरह से हे कोटि में आ जाता है, निंदा की जा रही है, ये तो उत्सूत्र है, भाष्य निंदित है। योग दर्शन के भाष्यों भाष्य में भी कुछ कुछ जगह पे अन्य जो टीकाकार हैं उन्होंने व्यास भाष्य को लिखा है कि उत्सूत्र भाष्य है, सूत्र को छोड़ करके किया गया, अतिक्रमण करके किया गया। अब जो बात सूत्र में कही गई है जो कि तू बस उतनी ही बात तो भाष्य में होती नहीं है, कुछ अतिरिक्त भी होती है, वहां तक भी स्वीकार्य होता है यदि वो संबद्ध होती है, लेकिन सूत्र से असंबद्ध कोई बात कह दी जाए तो वो उत्सूत्र कही जाएगी। लेकिन ये जो कथन है यहां पर, ये जो इन्होंने यहां पर कहा, ये चिंत्य है इनकी भाषा में, इनकी भाषा में चिंत्य है, जो जिस अर्थ में चिंत्य बोलते हैं उस तरह से ये चिंत्य है। क्यों चिंत्य है कि वो भाष्य सूत्र के विपरीत भी है तो भी क्या हुआ, है तो भाष्यकार का, यहां भाष्यकार कह रहे हैं कि आघार और अग्निहोत्र में द्रव्य देवता नहीं है, और वहां कह रहे हैं कि द्रव्य और देवता हैं, तो है तो भाष्यकार की दृष्टि से तो विरोध फिर भी आएगा ही, उसकी संगति क्या है, केवल उत्सूत्र कहकर के हम उसको संगति को लगाना चाहें और उस वाले को गलत कह दें, इस वाले को ठीक है, ये बात ये संगति ठीक नहीं है। तो इन्होंने कहा उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र और भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिए। यहां तो सूत्र के अनुसार है अप्रकृतत्वाच्च, सूत्र में भी है और भाष्य में भी है, वहां भाष्य में है सूत्र में नहीं है, ऐसा इनका कहना है, साक्षात सूत्र में नहीं है। आगे भट्ट कुमारिल तथा न्याय सुधाकार ने इस विरोध का परिहार अन्य प्रकार से किया है, उसे उन्हीं ग्रंथों से ही जानना चाहिए, इन्होंने इस ढंग से किया है। अब इसमें मेरा ये कहना है, ये जो सूत्र है पंद्रवा और भाष्य, ये तो पूर्व पक्षी के हैं, ये सिद्धांती के थोड़ा है। तो पूर्व पक्षी की बात का वहां की कहे हुए सिद्धांती की बात से विरोध हो तो ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये सिद्धांती के मुख से कहा जाता तो उससे विरोध आता, और वहां जो व्याख्या है साक्षात सूत्र में वो नहीं है, लेकिन व्याख्या तो सूत्र के अनुरूप ही है, प्रसंग के अनुसार ठीक है। तत्प्रख्या कह रहे हैं कि वहां कहीं जगह कहा गया है, तो वहां द्रव्य और देवता को ग्रहण करना है, तो द्रव्य देवता का ग्रहण इन शब्दों से निर्वचन से हो जाता है। पर ये सूत्र और भाष्य तो पूर्व पक्षी का है, इसलिए ये कोई हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है कि वहां भाष्यकार ने ये लिखा यहां ये लिखा, वो सिद्धांति के मुख से लिखा हुआ है, ये पूर्व पक्षी के मुख से लिखा हुआ है, इसमें कौन सा विरोध है? दोनों सिद्धांति के मुख से लिखे जाते तो विरोध होता। ठीक है, तो इसलिए इस पे ये ध्यान देने योग्य नहीं है। और इसमें आगे चल करके भाष्यकार ने सिद्धांति के मुख से आघार में द्रव्य का और अग्निहोत्र में देवता का संकेत लिया ही है, तो कोई बात नहीं है, आपत्ति नहीं। इसको सिद्धांति का समझ करके ये टिप्पणी लिखने में आ गई है ऐसा प्रतीत होता है, इसकी उपेक्षा कर दीजिए। ठीक है, और कोई कुछ है? हाँ, पृष्ठ 473 पर भाष्य के पहले अनुच्छेद में अंतिम पंक्ति, हाँ, तेन रूपवंतौ संतौ विधीयते, हाँ, इससे ऊपर की पंक्ति में यह सिद्ध किया था ये सामान्यवाची हैं आघार और अग्निहोत्र शब्द, इससे रूपवान होते हुए इसमें पिछली कक्षा में तेन से दधना जुहोती पयसा जुहोती आदि वाक्यों को लेना बताया था, सिद्धांती ने अभी तक पूरे प्रकरण में कहीं उन वाक्यों को नहीं उठाया है, तो यहां तेन से उन वाक्यों का ग्रहण कैसे किया? ये तो यहां पर ये जो देखिए दो बातें थी इसमें, हवन और आघरण आघारण, ये दो चीजें ली है इन्होंने, क्रिया ली है। ठीक है, पीछे जो लिया ना आघार अग्निहोत्र शब्द हवन आघरण सामान्य वाचिनो प्रज्ञात हो अतो न अभिज्ञातार्थ हो, ये भी अभिज्ञात नहीं है। अब चूंकि ये प्रज्ञात है, अभिज्ञात नहीं है, तेन का मतलब है प्रज्ञा तेना, तेन प्रज्ञा तेना रूपवंत संतौ, क्यों है रूपवान? कि हवन और आघरण ये जो दो चीजें थी ये बिना द्रव्य के असंभव है। ठीक है, हवन और आघरण ये जो दो क्रियाएं निकल करके आ रही हैं, ये क्रियाएं बिना द्रव्य के असंभव है, अतः ये द्रव्यवान है, द्रव्य इसलिए ये इसका रूप यानी द्रव्य से युक्त है, या मेरे को पता लग रहा है कि ये है द्रव्य है, बस इसी तरह से रूपवान माना है इन्होंने। द्रव्य का पता लगा संकेत से तो ये रूपवान हो गया, देवता का पता लगा रूपवान हो गया, तो यहां ये दोनों हवन और आघरण ये बिना द्रव्य के नहीं होते हैं, इसलिए द्रव्य है बस इतना पता लग करके ही रूपवान हो रहा है, इतना ही अभिप्राय है। पृष्ठ 475 पर भाष्य में दूसरी पंक्ति, हाँ, अविधीय मानस्तु कुतो गम्यते, हाँ, यहां पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि विधान न होने से कैसे जाना जाएगा, जबकि इससे ठीक ऊपर सिद्धांती ने कहा था कि इदानी में वाक्यात गुण व्यापारो गम्यते इत्युक्तम, तो क्या व्यापार में और विधान में कुछ भेद है? व्यापार और विधान में नहीं, व्यापार तो क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, और विधान का मतलब है उस क्रिया का विधायक कोई शब्द, तो सिद्धांती ने तो ये कहा था कि वाक्य से गुण व्यापार जाना जा रहा है, गुण व्यापार जाना जा रहा है मतलब गुण व्यापार है, वहां पर एक ऐसा व्यापार है जो गुण है अप्रधान है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है व्यापार तो जाना जा रहा है वहां पर कि कुछ गुण व्यापार है गुण कर्म है, लेकिन वहां उस किसी से विहित तो हुआ नहीं है, वो विधान तो उससे किसी से हुआ नहीं है, वहां पर इसका विधायक शब्द तो कोई है नहीं, वहां पर बिना विधायक के जाना कैसे जाएगा, ये उसने आपत्ति की है। इति प्रमाणम अस्य नावगम्यते, ये प्रमाण नहीं पता लग रहा है कि ये जाना किससे जा रहा है, असति प्रमाणे व्यामोह इति, इतना ही है। ठीक है, हाँ, ओम आचार्य भैया, पृष्ठ संख्या 171 471 सूत्र संख्या 14 14वां सूत्र पंक्ति संख्या 4 ऊपर से चौथी पंक्ति यदि आघारण सामान्यम होम सामान्यम च विधीयते विज्ञात पूर्व, तो विज्ञात पूर्व से अभी तो विधान भवितुमर्हति कथम अत्र पूर्व, विज्ञात पूर्व से विधानम न भवितुम शक्नोति। विज्ञात पूर्व का मतलब यह हो गया, नहीं विधि जो होती है वो हमेशा अपूर्व की होती है, अज्ञात की होती है। अब जब इसको विज्ञात पूर्व इन्होंने इस ढंग से व्याख्या करते हुए सामान्य अर्थ लेते हुए कहा, ये तो विज्ञात पूर्व है तो उसकी विधि नहीं हो सकती। विज्ञात पूर्व इति अस्य तो अर्थ सामान्य रूपेण क्रियायाः व्यापार कथम भवति तस्य ज्ञानम अस्ति, परंतु तस्य विधान तो नास्ति, वितरण कथम भवति कश्चित् जानाति। ये शब्द की दृष्टि से है, शब्द की दृष्टि से है। क्रिया का विधान तो चलो ठीक है दूसरे से होगा, ये जो शब्द हैं, तो ये दोनों शब्द आघार ये आघरण जो है और होम है, ये शब्द पहले ज्ञात हैं, तो इनका अनुवाद करते हुए कुछ और कहा जा रहा है, ये निकल करके आएगा। सिद्धांत ने उक्तम आघारणम आघार हवनम होम, तो अत्र आघार शब्द से ज्ञानम अस्ति तेन विधानस्य निश्चितं न भवितुम। इसमें देखिए आप पीछे से देखिए, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, न च विज्ञायते को असौ आघारो नाम कर्म विशेष कश्च अग्निहोत्र संजका इति, ये मैं पता नहीं लग रहा, इसलिए ये नाम नहीं है, विधि नहीं है। ये कह रहे हैं जहां पर नया कर्म बताया जा रहा है तो वो क्या है ये पता लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये क्या है पता नहीं लग रहा है, इसलिए ये नए कर्म के विधायक नहीं है, किसी और जगह कुछ कहा गया उसका अनुवाद कर रहे हैं, ये इस शैली में बोल रहा है पूर्व पक्षी। इसमें सिद्धांति ने क्या कहा था, ननु विज्ञायते, नहीं ये जाने जाते हैं कैसे हैं, बोले आघारणम आघार हवनम होमा, ये पता लगता है हमारे को, अज्ञात नहीं है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा था, यदि आघारण सामान्य और होम सामान्य का यहां पर विधान किया जा रहा है तो ठीक है, यहां किसी विशेष का तो विधान किया नहीं जा रहा है, सामान्य का ही विधान किया जा रहा है ना। सिद्धांती कह रहा है कि विधान किया जा रहा है, और पूर्व सिद्धांती ने साथ में यह भी कह दिया कि ये विज्ञात है आघरण और आघरण और हवन, तो बोले कि अगर ये सामान्य अर्थ हैं और इनका विधान किया जा रहा है तो ये तो पहले से ही पता है आघार और ओम, इससे इनका अनुवाद ही समझना चाहिए, इनकी विधि नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। शब्दस्य अर्थस्य ज्ञानम अस्ति, अस्य शब्दस्य को अर्थ आघारणमिति, आघार क्रिया किम भवति तस्य ज्ञानम अस्ति, परंतु तेन विधानस्य निषेधन नहीं, तो यहाँ उस वाक्य से कहा क्या जा रहा है, विधानम आघारणम आघारयति, ठीक है, तो आघारण करता है, आघरण करे, आघरण की क्रिया का बस पता लगा, ठीक है, परंतु तत्र आघारम आघारयति इति पिंगंत पदम अस्ति तेन तो विधानम भविष्यति, आघार शब्दस्य अर्थ कश्चित् जानाति तेन अत्र निषेधो न भवितुमर्हति कि विधानम नास्ति। पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी कैसे भी आक्षेप कर सकता है, वो हमेशा सही बात को ही लेकर के करे, ऐसा नहीं होगा। यद्यपि आघारण सामान्यम होम सामान्यम च विधीयते, यदि तो विज्ञात पूर्वौ तरही आघार होमो तेन अनुवादौ, और अथ अव्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा तथापि न आघार अग्निहोत्र सामान्यम उच्येत विषयाश्रयत्वात् संज्ञा न च सविशेषो गम्यते इति अपूर्वाघार होम विधि नाम कल्पेते। पूर्व पक्षी है, बोल रहा है, अत्र यत् पठितं भवता न च विज्ञायते, तो न च द्वितीय पंक्तौ, फिर से बोलिए, द्वितीय पंक्तौ न च विज्ञायते, तो इष्टभूमि नहीं। पूर्व पक्षी ये कह रहा है, देखो पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न रखा था कि यदि आप इसको कर्म विधि मानते हैं, कर्म का विधान मानते हैं, तो या तो ये तो पता लग ही नहीं रहेगी ये कर्म क्या है, कथम बनती आघार क्रियापदम वर्तते, जुहोति इति क्रियापदम वर्तते, इति कर्तव्यता नहीं पता लग रही है, इति कर्तव्यता। आघारम आघारयति में आघार नाम के कर्म को करता है विधि पक्ष में, पूर्व पक्ष ऐसा देख रहा है कि भाई ये नाम है और किसी कर्म का विधान किया गया है, आघार नाम के कर्म का को वो करता है, लेकिन इसकी इति कर्तव्यता तो पता ही नहीं लग रही है कुछ, द्रव्य देवता का पता नहीं है, प्रक्रिया का पता नहीं है, जबकि आप कर्म का विधान करेंगे तो इति कर्तव्यता और आदि वो भी सब चीजें आनी चाहिए। तो यदि इसे यहां कर्म का विधान है तो इति कर्तव्यता आदि वर्णन भी होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी बात को रख रहा है, यहां तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। जो इन्होंने कहा न च विज्ञायते को असौ आघारो नाम कर्म विशेष कश्चात अग्निहोत्र संजय, ये किस नाम के हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए पूर्व सिद्धांती ने यह कहा था कि आघारणम आघार और हवनम होमा, इसी से ही पता लग रहा है ये कर्म विधि है और इनकी प्रक्रिया इति कर्तव्यता इन्हीं शब्दों से पता लग रही है, यहां इसका स्वरूप भी थोड़ा पता लग रहा है, एकदम अज्ञात नहीं है, ये बात कही थी। अग्रे अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी गलत ढंग से कह रहा है कि अगर ये विज्ञात पूर्व है तो फिर ये अनुवाद हो जाएंगे, गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी, कर सकता है वो ऐसा। त्रयोदश सूत्रस्य पृष्ठ संख्या सप्तति उत्तर चतुर्शतम्। हाँ। न ही एतयोः पूर्वेभ्यो होम आघारेभ्यो विशिष्टम रूपम अस्ति। हाँ। अत्र यत् कथितम् अस्ति पंचदश सूत्रे अपि तथैव पंक्ति वर्तते। नहीं, यहां तो संज्ञोपबंधात ये अलग हेतु दिया हुआ है जी, संज्ञा का उपबंध होने से ये अलग हेतु है। नहीं, त्रयोदश सूत्रस्य, नहीं त्रयोदश सूत्रस्य भाष्य हम पठामि। ठीक है, आपने ये कहा ना कि तेरहवें सूत्र में जो बात कही गई है वही चौदहवें में कही गई है, पंचदश सूत्र पंद्रहवें में। हाँ। अच्छा, अप्राकृतत्वाच्च, प्रकृत में उसमें द्रव्य देवता के रूप में कथन नहीं है उसमें। तत्र विशिष्ट रूपम नास्ति वदति, अत्र वदति द्रव्य देवतम आघारे न विद्यते, उभयो मध्ये तो भेद यते। ये प्रकृत शब्द के बात तो वही है, द्रव्य और देवता रूप ही है, द्रव्य देवता वहां प्रकृत नहीं है, ये उसमें कहा गया है, वहां तो नहीं है लेकिन प्रकृत में, प्रकृत में भी नहीं आ रहे, पीछे से भी नहीं आ रहे। प्रकृत द्रव्य देवता होते हैं तो किसी वाक्य में द्रव्य देवता का उल्लेख ना हो तो भी चल जाता है, द्रव्य देवता का उल्लेख ना हो तो भी चल सकता है यदि प्रकृत हो तो, बोले इसमें प्रकृत भी नहीं है। रोके षोडश सूत्र, सूत्र संख्या षोडश, षोडश। हाँ। तत्सन्निधे गुणार्थेन पुनः श्रुति, यत्र सन्निधिर भवति तत्र तो अनुवृत्त्या एव कार्यं चलति, तत्र पुनः श्रुति कथम अत्र दीयते। उसकी सन्निधि होने में गुण के लिए फिर से श्रुति है, क्रिया की, जो क्रियावाची शब्द है उसका विधान तो दूसरी जगह हो चुका है, या दोबारा वो क्रियावाची शब्द क्यों आया, इसका उत्तर दिया जा रहा है कि जो पास में गुणवाची शब्द पढ़ा हुआ है उसके लिए इसका फिर से पुनः श्रुति हुई, यानी अनुवाद हुआ हुआ है। क्रिया शब्द से प्रयोगम अंतरण अभी तो भवित मरते, नहीं होगा वो, क्रिया शब्द के बिना तो कैसे चलेगा। आघारम आघारयति पुनः ऊर्ध्वम रिजुम, वो आप अनुषंग से लेंगे ना, अगर आघारम आघारयति और ऊर्ध्वम आघारयति यदि आप ये कहना चाहते हैं तो अगर बिल्कुल पास में पड़ा हुआ है तो ठीक है, अनुषंग से आघारयति आ जाएगा, लेकिन हमारे पास में जो उदाहरण यहां दिया गया है उपलब्ध हो रहा है, आघारम आघारयति में आघारयति है और ऊर्ध्वम आघारयति और रिजुम आघारयति आघारयति शब्द है, एकदम पास में नहीं, कहीं इधर उधर पढ़े हुए हैं ये, ठीक है, और ये शब्द हैं अभी, अब नहीं हो तो भी हो सकता है, ये विचार का विषय नहीं है, उसको तो छोड़ दीजिए, हो सकता है वो अनुषंग से, लेकिन अभी है शब्द, तो जब ऊर्ध्वम आघारयति में जो आघारयति है ये क्या कर रहा है, ऊर्ध्व इस गुण के लिए यहां पर पढ़ा गया है, ठीक है, यही कह रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं। हो गया, और कोई पृष्ठ संख्या 473। हाँ। भाष्य की ऊपर की पंक्ति हाँ। कर्मांतर चोदने स्याताम हाँ। तो यहाँ पर सिद्धांती तो सिर्फ कर्म की विधि मान रहा है, तो यहाँ कर्मांतर क्यों कहा? अगर कर्मांतर कह रहा है तो एक भिन्न कर्म भी मानेगा वो, ऐसा माना जाएगा? कर्म की मतलब वो कर्मांतर भिन्न, नया कर्म, कर्मांतर मतलब नया कर्म, नए कर्म की विधि यहाँ पर की जा रही है, किसी दूसरी जगह कहे हुए कर्म का अनुवाद नहीं किया जा रहा है, ठीक है, नए कर्म का को कहने के लिए ही कर्मांतर शब्द का है प्रयोग हो गया। तो आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 477, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का छठा अधिकरण। तो प्रसंग कर्मों की अपूर्वता के संबंध में ही चल रहा है कि नए कर्म हैं या पहले कहे हुए कर्मों का अनुवाद किया जा रहा है। तो शीर्षक है पशु सोमा पूर्वताधिकरणम, पशु याग और सोम याग, दो का यहां पर संग्रह किया गया है, दो चीजें हैं, उनकी अपूर्वता का अधिकरण। यहां जो वाक्य प्रस्तुत किए जाएंगे वहां उन वाक्यों में पशु याग और सोम याग का विधान किया गया, कर्म की विधि वहां पर की गई है, ये सिद्धांत पक्ष है। ज्योतिष्टों में श्रूयते, ज्योतिष्टों में ये कुछ वाक्य हमें मिलते हैं, इसमें दो तरह के उदाहरण दिए इन्होंने, दो उदाहरण दिए और प्रत्येक में दो दो बातें हैं, जैसे पिछले अधिकरण में हमने देखा था ऐसे ही यहां पर एक प्रसंग में दो तरह के वाक्य हैं और दूसरे प्रसंग में भी दो तरह के वाक्य हैं, कुल मिला के दो उदाहरण हैं। पहले में जो दो तरह के वाक्य वो मिल करके चर्चा है उसकी, और बाद वाले के भी मिलकर चर्चा है, बिल्कुल पिछले अधिकरण की तरह से। तो ये पहला वाला है, यो दीक्षितो यद अग्नि शोमियम पशुम आलभते, जो दीक्षित जिसने दीक्षा ले ली है या याग सोमयाग आदि करते हैं तो उससे पहले दीक्षा लेते हैं, मैं इस व्रत का पालन करूंगा, ये कुछ दीक्षा भी होती है, दीक्षिणीष्टि हो जाती है, और उसके बाद में वो यजमान दीक्षित कहलाता है, जिसको दीक्षा हो चुकी है वो दीक्षित कहलाता है। जो अग्निशोमियम अग्नि और सोम देवता वाले पशु का आलभन करता है, पशुम आलभते, पशु का आलभन करता है, आलभते शब्द यहां पर हमारे लिए केंद्रित, उस पर चर्चा होगी। तत्रेदम आमनंती, वहीं ये भी कहा जाता है, हृदय से अग्रे अवद्यति, हृदय के अग्रभाग से अवदान करता है, अवदान कहते हैं उसको, एक अंश लेकर के कर लेना, अलग कर लेना, अवदान, जैसे आटा उसना हुआ हो और पुरड़ाश हो, जैसे उसका एक छोटा भाग हम लेते हैं ऐसे ही अवदान मतलब, तो हृदय के अग्रभाग से वहां पर लेता है। जिह्वाया, जिह्वा के अग्रभाग से लेता है, अथवा वक्ष से, और वक्ष के अग्रभाग से लेता है, ये अवदान है। अब यहां पर अवद्यति का अनुषंग हम स्वतः ही समझ लेंगे, अध्याहार कह लीजिए, अनुषंग कह लीजिए, क्योंकि जुड़ा हुआ वाक्य है, ये एक बात हो गई। दूसरी, तथा सोमेन यजेत इति, सोम से यजन करे, यजेत यहां पर हमारे विचार का विषय है, तत्रापि वहां भी ये वाक्य मिलते हैं, ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, मैत्रावरुणम गृह्णाति, आश्विनम गृह्णाति इत्येवम आदि। ऐन्द्रवायवम अर्थात इंद्र और वायु हैं देवता जिसके, ऐसे ग्रह को गृह्णाति ग्रहण करता है, ये ग्रह पात्र के संबंधित बात है, ग्रह के अंदर सोमरस डाल दिया जाता है, उसको विशेष देवता के लिए संकल्पित करता है। तो दूसरे में मैत्रावरुण और तीसरे में आश्विन ग्रह का ग्रहण करता है, यहां गृह्णाति गृह्णाति है। तो अब यहां पर संशय पैदा हो रहा है, किम अवद्यति गृह्णाति चोदितानाम कर्मणाम एव आलभति यजति समुदायस्य अनुवदितारौ। तो अवद्यति और गृह्णाति से कहे गए कर्मों का, अवद्यति और गृह्णाति कहां पर है? अवद्यति है देखो, हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, इस प्रसंग में अवद्यति आया है, और गृह्णाति कहां पर है? ऐन्द्रवायवम गृह्णाति, ये तो दोनों उदाहरणों में जो बाद के वचन है उनको लिया गया है, कि ये जो कई चीजें कही गई हैं यहां पर अनेक बार, तो किम अवद्यति गृह्णाति से, अवद्यति गृह्णाति से कहे गए जो कर्म है, कर्मणाम एव, उन कर्मों का ही, कर्मणाम एव समुदाय से, कर्मों के समुदाय का ही आलभती यजति अनुवदितारो, आलभती और यजति उसके अनुवाद करने वाले हैं। आलभती यजति कहां पर है? यो दीक्षितो यदग्नि सोम्यम पशुम आलभते, ये आलभती के लिए कहा जा रहा है। और यजति कहां पर है? सोमेन यजेता, ये स्टिप निर्देश करके धातु मात्र का संकेत किया गया है। ठीक है, तो पहले बार की तरह से यह कि ये जो अनेक कर्म है, अनेक बार अवद्यति और अनेक बार घृणाती, इनके समुदाय को ही वहां पर कहा जा रहा है। यदि इनके समुदाय को कहा जा रहा है तो आलभते और यजेता ये उसके अनुवाद हो कहने वाले होंगे, नई विधि नहीं मानी जाएगी, उसके उस समुदाय के कहने वाले हैं, ऐसे समुदायवाची शब्द हैं। तो समुदाय से अनुवदितारो, समुदाय को कहने वाले हैं। अथ अब दूसरा पक्ष है, अपूर्वयोः कर्मणोर विधातारो इति, अथवा इनसे अपूर्व कर्म का विधान किया जा रहा है। किन से? आलभते से और यजेता से, बिल्कुल पिछले बार की शैली से ही है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या निश्चय हो रहा है यहां पर, क्या समझ में आ रहा है, उसका पूर्व पक्षी अपना उत्तर आगे देगा। इसमें यहां पर युधिष्ठिर जी ने यह विषय लिखा है कि ये जो पशुम आलभते में पशु शब्द का प्रयोग है और हृदय से अग्रे, हृदय जिह्वा और वक्ष के अग्रभाग से अवदान करता है, तो यहां सीधे सीधे ये प्रतीत होता है कि पशु के अवयवों से ये लिया जा रहा है। और पशु के अवयवों से तब लिया जा सकता है जब पशु को मारा गया, नहीं तो ये कैसे होगा। तो इन इनसे इस तरह के वाक्यों से पता लगता है कि ये पशु हिंसा करते थे वहां पर। अब ये वचन जहां के भी हैं, जिन ग्रंथों के हैं, नीचे लिखे हुए हैं, तृतीय संहिता इत्यादि जहां के हैं, और कर्मकांड में भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं, तो उस पर जैसा युधिष्ठिर जी ने पहले भी लिखा है इस बात पे, और मुख्य मुख्य जहां आती हैं बातें शुरुआत में ये बार बार लिखते हैं, आगे चल के तो फिर छोड़ देते हैं, वो उसी तरह से समझना होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें इस शास्त्र के अंदर आती रहेंगी, जिसको देख करके यूं लगने लगता है कि इनमें पशुओं को मारा जाता है। तो इसमें इसको समझाने के लिए युधिष्ठिर जी ने कुछ बातें यहां नीचे लिखी हैं। पहली बात तो आलभते में वहां पर उसको केवल पर्यग्नीकरण करके छोड़ दिया जाता है, वास्तव में मारा नहीं जाता है, और वास्तव में उसके हृदय के अग्रभाग को लेकर के अवद्यति और फिर उसकी आहुति आदि नहीं दी जाती है। उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि काव्य यानी शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य मतलब जो देखा जाता है और श्रव्य मतलब जो सुना जाता है। ये जो शास्त्र हैं ये श्रव्य हैं, सुने जाते हैं, मतलब लिखे हुए हैं, ये सुनते हैं हम इसके बारे में, लेकिन इसका जो व्यवहार होता है, जो कर्मकांड होता है, वो कहलाएगा दृश्य, दृश्य भाग। मैंने कहा कि जैसे नाटकों में कोई दुखांत नाटक हो और उसमें कोई किसी को मारता हो या कोई मरता हो, तो जब उसको दृश्य के रूप में मंच पे किया जाता है तो वहां उसको वास्तव में मारते हैं क्या? नहीं मारते, वास्तव में नहीं मारते ना, नाटक करते हैं केवल। वैसे मारा गया है, कथा में मारा गया है, बेहोश हो गया है, हाथ टूट गया है, लेकिन यह वास्तव में नहीं होता है, और वास्तव में मार भी नहीं सकते वैसे। और या फिर कहते हैं कि पर्दे को बंद करके या ऐसे संकेत से ऐसा करते हैं कि वो मर गया, कुछ दूसरा संकेत कर देंगे, कोई गिलास फूट गया, घड़ा फूट गया, अथवा दीपक बुझ गया, लौ है एकदम बुझा देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं ना प्रतीक के रूप में, वास्तव में नहीं करते। तो बोले इसी तरह से पहली बात तो इनको मारने का विधान ही नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर भी कहे कि यहां ये मारने की इस तरह की बातें लिखी हैं, बोले ये व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, व्यवहार में पर्यग्नीकरण करके और छोड़ दिया जाता है। और इसके लिए एक वचन और भी मिलता है कि 478 पर देखिए चौथी पंक्ति, यद देवत्य है पशु तद देवत्य है पुरोडाश, जिस देवता वाला पशु होता है उसी देवता वाला पुरोडाश भी होता है। अलग अलग देवताओं को संकल्पित करके पशु लिए गए, तो जिस देवता वाला पशु होता है उसी देवता वाला पुरोडाश भी होता है। वहां पर पशु को छोड़ के पुरोडाश से आहुति दी जाती है, पुरोडाश को प्रदान किया जाता है। इससे भी इन्होंने इसको पुष्ट करना चाहा है, इसको आप भाष्य को देख लीजिएगा। और इन्होंने स्तोत्र यज्ञ मीमांसा भाग एक में जो है वहां भी इन विषयों को लिखा है, लेकिन इस प्रसंग में यहां फिर से लिखा है कि इन स्थलों को देख करके मन में ये ना आए कि यहां पर पशुओं की हिंसा की जाती है, पशु की हिंसा का विधान है, यज्ञ में पशु हिंसा का विधान नहीं है, यज्ञ को तो होम, इसको तो अध्वर कहा गया जिसमें कि हिंसा नहीं होती है। तो ऐसा ही जहां जहां आगे आता रहेगा पूरे शास्त्र में, बहुत जगह ये सारी चीजें आएंगी, वहां बार बार हर जगह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये गलत लिखा हुआ है, यहां ऐसा तात्पर्य होना चाहिए। कुछ जगह इन्होंने समझा दिया, आगे हम उसी ढंग से समझते रहेंगे, हम तो केवल पंक्तियां देखते चले जाएंगे, आगे बार बार इसको नहीं करेंगे। तो इस भाष्य को भी आप व्याख्या को और देख लीजिएगा। आगे चलिए भाष्य को 479 पृष्ठ। समुदायस्य इति, पूर्व पक्षी कह रहा है ये समुदाय के वाचक शब्द हैं। कुतः, कैसे? तो ये इमे आलभति यजति भ्याम कर्मणि विधिये याताम इति चिंतेते, पूर्वमेव ते अवद्यति गृह्णाति भ्याम अवगमिते। तो बोले जो ये आलभति और यजति कर्म विधान करेंगे, सिद्धांति के मत में विधान करेंगे, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं ये तो समुदाय के वाचक हैं, तो बोले आलभति और यजति जिन कर्मों का विधान करेंगे, एक अभिभगम से बोल रहा है, जिन कर्मों का विधान करेंगे यदि प्राप्ति हो रही है, ऐसा जो सोचा जाता है, तो वो तो पहले ही अवद्यति और गृह्णाति के द्वारा जाने जा चुके हैं कि इनके द्वारा जिसका विधान किया जा रहा है, उनका विधान करने की सोच रहे हैं, वो तो पहले से विहित हो ही चुके हैं। न च अवगमितो अर्थो विधीयते, और जिस अर्थ को पहले से जान लिया गया है, यानी अन्य जगह से जनाया जा चुका है, तो उसकी विधि फिर नहीं की जाती है, इसलिए ये विधान नहीं हो सकते। तो पहले क्या कहे गए? हृदय आदि स्तु पशु शब्देन अनुवदति। यहां जो अनुवाद की बात है, अब कोई कह सकता है कि भाई अनुवाद कैसे है, भाई वहां तो पशुम आलभते लिखा हुआ है, पशु शब्द है, और यहां अवदान में किसका? हृदय से अग्रे अवदति जिह्वाया वक्षस, तो पशु शब्द तो यहां नहीं है, और वहां पर हृदय वक्ष और जिह्वा शब्द नहीं है, तो यह अनुवाद कैसे हो गया, ये कोई आशंका कर सकता है। उसका उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने कहा, हृदय आदि स्तु पशु शब्देन अनुवदति, हृदय आदि को, यानी हृदय जिह्वा वक्ष आदि जो शब्द हैं, उनको पशु शब्द से यहां पर कह रहा है अनुवाद ही, इसको वो वहां पर इस शब्द से बोल रहा है अनुवाद ही। और सोम शब्देन च रसम, और सोमेन यजेते में जो सोम शब्द है, इसके द्वारा रस को कहा जा रहा है, रस का अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रवायवम गृह्णाति इत्यादि जो वचन है, इसमें ग्रह पात्र के अंदर रस को ही लिया जाता है। इंद्रवायवम गृह्णाति, इंद्रवायु देवता के लिए ग्रहण करता है, तो वहां रस की गृहित है, वहां पर सोमलता नहीं है। सोम शब्द से तो सोमलता का ग्रहण होगा, सोम के रस का नहीं, सोम के रस का ग्रहण करना होगा तो सोम रस शब्द का प्रयोग होगा, सोम शब्द से तो सोमलता का ग्रहण होगा। तो सोमेन यजेता में तो सोम शब्द है जो कि लता का वाचक है, और इंद्रवायवम गृह्णाति में जो कथन किया जा रहा है वो रस से संबंधित है। तो प्रश्न कोई कर सकता है कि ये यहां तो रस का ग्रहण है, वहां लता का है, तो ये उसका अनुवाद करने वाला कैसे हो गया, सोम शब्द सोमेन यजेते में रस का अनुवाद करने वाला कैसे हो गया? तो उसका उत्तर यहां पर पूर्व पक्षी ने दिया कि सोम शब्द से रस का यहां पर ग्रहण किया जा रहा है, सोम का मतलब यहां पर सोम का रस है। तस्मात सोमेन यजेत इति अनुवादो यजति ही, तो सोमेन यजेत इस वाक्य में यजति, यो जो यज धातु है, ये अनुवाद है। इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं अभी, यथा यजेत स्वर्ग कामो वसंते वसंते इति, जो स्वर्ग की कामना करने वाला है वो वसंत वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में यजन करे, हर वसंत ऋतु में यजन करे। तो इति, ये जो वचन है ये फल गुण संबंधार्थ, फल और गुण के संबंध के लिए संबंधार्थ, इसके साथ साथ अध्याहार करेंगे अनुवादो यजति ही। जो पिछला जो वाक्य था ना, इति अनुवादो यजति ही, वो अनुवादो यजति का यहां पर अनुषंग लेंगे या अध्याहार करेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं कि यजेत शब्द यहां पर आया, यजेत स्वर्ग कामो वसंते वसंते, और अलग से भी स्वर्ग कामो यजेत अथवा अग्निहोत्रम जीवयात, या तो यजेत सोमेन यजेत, यजेत शब्द तो दूसरी जगह आ चुका है, विधि हो चुकी है। तो जैसे यहां पर यजेत शब्द अनुवाद है, क्योंकि पहले आ चुका है, विधि हो चुकी है, तो यहां अनुवाद है, लेकिन अनुवाद किसके लिए है? फल गुण संबंधार्थ, इस यजन के साथ में फल और गुण दो इन संबंधों को जोड़ने के लिए है ये, इस यजेते का प्रयोग। तो फल क्या है यहां पर? तो स्वर्ग काम, स्वर्ग ये यहां पर फल है, उसके साथ में यागा का संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है यजेता। और गुण क्या है यहां पर, वसंत वसंत, ये काल है, काल का कथन भी गुण कथन माना जाता है। ये याग किस द्रव्य वाला है, किस देवता वाला है, ये गुण कथन जैसे होते हैं ऐसे काल भी गुण में ही आता है, स्थान है, गुण है, इससे संबंधित जो भी बातें कही गई हैं वो सब गुण कथन में आती हैं। तो फलगुण संबंध के लिए यहां पर यजति अनुवाद है, उदाहरण दिया ये। आगे पशुम आलभेत इति च आलभति अग्नि शोम संबंधार्थ। और ये जो पशुम आलभेत शब्द है, पीछे जो हमारा मुख्य वाक्य था, यो दीक्षितो यद अग्नि शोमियम पशुम आलभते, उस वाक्य को कह रहे हैं कि यहां ये क्या कहा जा रहा है, तो पशुम आलभेत इति च आलभति, पूर्व पक्षी के मत में आलभति यहां पर अनुवाद है, तो ये आलभति क्या कर रहा है, आलभति अग्नि शोम संबंधार्थ, अग्नि और शोम के संबंध के लिए है, अग्नि और शोम यहां देवता है, इन देवताओं के संबंध के लिए आलभति शब्द का अनुवाद किया गया है। अपिचा और उदाहरण दे रहे हैं, दशईतान अथर्युः प्रातः सवने ग्रहान गृहणाति इति समुच्चयो दृश्यते। यहां पर देखो इन सबका समुच्चय भी देखा जाता है, दशईतान अथर्युः रेफ लगा लेना, इन दस को, अध्वर्यु तो एक ऋत्विक है, वो इन दस को, दस ग्रहों को, दश एतान ग्रहान प्रातः समन गृहणाति, प्रातः समन माध्यान दिन समन और तृतीय समन, तो प्रातः समन में दस ग्रहों को लेता है, ग्रहण करता है, ये समुच्चय कहा गया है, इति समुच्चय दृश्यते। और तथा अश्विनो दशमो गृह्यते तृतीयो हूयते इति च क्रमः। एक तो समुच्चय बताया और एक क्रम बताया, क्रम क्या है कि अश्विन जो है वैसे तो दसवां है, वो ग्रह के ग्रहों की गणना में अलग अलग देवताओं के नाम से वैसे तो वो दसवां है, लेकिन आहुति देते समय अश्विन ग्रह तीसरे स्थान पर आता है, उसकी तीसरे क्रम में आहुति दी जाती है। तो एक तो चीज यहां पर बताई गई समुच्चय और दूसरा बताया गया क्रम, जहां पर अनेक कर्मों का अनुवाद कहा जाता है वहां ये दो चीजें देखी जाती है, एक तो समुच्चय और एक क्रम। जहां स्वतंत्र रूप से बात कही जा रही होती है, अनुवाद नहीं होता है, वहां पर विकल्प होता है, चाहे तो ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, सीधे सीधे विधान किया गया अनेक चीजों का, तो उसमें विकल्प होता है, बोले यहां पर बंगाली थाली भी है, दक्षिण भारतीय थाली भी है और उत्तर भारत की थाली भी है, मारवाड़ी थाली भी है या पंजाबी थाली भी है, ऐसे चार थालियां पांच थालियां हैं खाना खाने की, आप कौन सी लेंगे। अब ये जो थालियां कही गई ये समुच्चय नहीं है, ये विकल्प है, कोई सी एक ली जाती है, इन सबका विधान वो नए ढंग से कह रहा है, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, ये जो चार बातें कही गई ये विधि की गई है, चारों की नई बात कही गई है, और नई बात कही गई है तो अब यहां पर विकल्प रहता है। और जब अनुवाद करते हैं इकट्ठा तो वहां एक तो समुच्चय होता है, ये चीजें वहां पर हैं, और दूसरा उसका क्रम होता है, तो समुच्चय और क्रम को दिखाने के लिए ये इन्होंने दो वाक्य दिए हैं कि दस होते हैं और इसमें अश्विन को तीसरे स्थान पर लिया गया, वैसे दसवें पे होता है, दसवें भी क्रम है, इस क्रम को इन्होंने नीचे दिखाया है, नीचे कहें या अगले आगे दिखाया इन्होंने 481 पर। हाँ 481 पर देखिए, बीच में बीच से थोड़ा नीचे दशईतान अध्वर्यु प्रातः समने ग्रहान, एक दो तीन चार संख्या लिखी हुई है, तो पहला इंद्रवायव, दूसरा मैत्रावरुण, तीसरा शुक्र, चौथा मंथी, पांचवा आग्रायण, छठा सातवां आठवां अतिग्रह, अतिग्रह मतलब आग्नेय इंद्र और सौर्य, नवा उक्त और दसवां अश्विन, ये दस ग्रह क्रमशः प्रातः समन में ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण करने का क्रम तो ये है, अर्थात इनमें सोमरस भरा जाता है, और अश्विनो दशमो गृह्यते, ये पूर्व ग्रहण क्रम में अश्विन दसवां, अश्विन ग्रह दसवां है, और तृतीयो हूयते विरदेवत्यैश्चरति, कात्यायनष्टो सूत्र का विधान है, के विधान से पहले दो दो देवता वाले इंद्रवायव और मैत्रावरुण, इनमें दो दो देवता हैं, इंद्रवायव में इंद्र और वायु और मैत्रावरुण में मित्र और वरुण, और फिर अश्विन ग्रह से क्रमशः यजन होता है। इस प्रकार यजन क्रम में अश्विन तीसरा होता है। तो समुच्चय और क्रम, इन दो बातों को इन्होंने बताया। आगे देखिए वापस 480 पे आइए, तीसरी पंक्ति, यदि च अपूर्व यागो विधि ये थे, अगर यहां अपूर्व याग का विधान होता तो तत्र ऐन्द्रवायवाधिविर देवता विधिये रन, तो ऐसी स्थिति में ये जो वाक्य है इनके वाक्यों के द्वारा देवता का विधान किया जाता, नहीं ऐन्द्रवायवाधिविर, ऐन्द्रवायवादि के द्वारा देवता विहित होंगे, ठीक है, देवता का विधान किया जाएगा, ऐन्द्र देवता आदि शब्दों से, इन ऐन्द्र वायव आदि शब्दों से देवता का विधान वहां पर मानना होगा। ता एक अर्था सत्यो विकल्पेरन, तो ऐसे में ये क्रियाएं एक ही अर्थ वाली होते हुए विकल्प को प्राप्त होंगी। जैसे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि यहां पर विधि है, यदि यहां पर विधि है ऐन्द्रवायवम गृह्णाति मैत्रावरुणम गृह्णाति अश्विनम गृह्णाति, इनके संदर्भ में बात कह रहे हैं, अगर देखिए अगर मूल जो एक है वहां पर, यानी सिद्धांति की दृष्टि से जो है ना, सोमे ने यजेत, यहां पर अगर ये विधान है और दूसरा यदग्नि सोम्यम पशुम आलभते, यहां अगर विधान है तो उस दृष्टि से, यदि चाहे अपूर्वो यागो विधीयते, ये जो दो द्विवचन है तो उसमें ऐन्द्रवायवादी के द्वारा देवता का विधान वहां पर किया जाता, इन वाक्यों में देवता का विधान किया जाएगा, और वहां पर विधान होने से ता एकार्था सत्यो विकल्पेरन, चूंकि इनसे गृह्णाति गृह्णाति गृह्णाति एक ही तो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका विकल्प होगा, चाहे तो ऐन्द्रवायव ले लें, चाहे मैत्रावरुण ले लें, चाहे अश्विन ग्रह अश्विन देवता, इन देवताओं में से किसी से भी गृह्णाति को लेंगे, क्योंकि सोमी ने यजेते में सोम का विधान कर दिया गया याग का, और अब सोम का रस लेना है तो सोम का रस किस देवता वाला लेना है, तो उसके लिए तीन वाक्य आ गए, इनमें से किसी से भी लिया जा सकता है, ऐसा तात्पर्य वहां पर आएगा, विकल्प प्राप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक अर्थ सत्यो विकल्पेरन, एक ही अर्थ वाले होंगे, गृह्णाति गृह्णाति गृह्णाति, ये समान अर्थ वाले होने से यहां पर विकल्प प्राप्त होने लगेगा, सब नहीं हो पाएंगे। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं पूर्व पक्षी, यथा खादीरे बदनाति पालाशे बदनाति रहुति के बदनाति इति, पशु को यूप से बांधा जाता है तो खदीर वृक्ष के खदीर पेड़ के यूप से बांधता है, खदीर की लकड़ी वाले से या पलाश के या रोहितक के, ये वृक्षों का भेद है, बदनाति क्रिया एक ही है, पशु को उससे बांधना है, तो तत्र क्रम समुच्चय दर्शने नोपपत्य याताम, तत्र मतलब इस स्थिति में, कहां पर ये जब हम इसको इस तरह से विकल्प मानेंगे तो वहां पर क्रम और समुच्चय नहीं देखा जा सकता है। समुच्चय का मतलब क्या होगा कि पशु को खातिर पे भी बांधेगा, पालाश पे भी बांधेगा और रोहितक पे भी बांधेगा, ये तो होता है समुच्चय, सब पे बांधेगा, और पहले खातिर में बांधेगा, फिर पालाश में बांधेगा, फिर रोहितक में बांधेगा, ये क्रम, तो समुच्चय और क्रम नहीं बन सकता। यदि यहां पर यह विकल्प होगा तो क्रम और समुच्चय, समुच्चय और क्रम नहीं बन सकते। अगर इसको विधि मानेंगे, जैसे ये तो एक उदाहरण दिया इन्होंने, तो इसी तरह से वहां पर गृह्णाति इत्यादि जो वाक्य हैं, तो वहां पर देवताओं का विकल्प होने लगेगा, क्रिया तो एक ही है, चाहे तो इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, ये प्राप्त होने लगेगा, जो कि दोष है। तो तत्र क्रम समुच्चय दर्शने नोपपत्ते याताम, गृह्णाति में क्रम और समुच्चय नहीं हो पाएगा, जो कि दोषप्रद है। अतः पुनरअस्मिन समुदाय वचने यजतो, और यदि यजति यजति ये समुदाय वचन है, सोमे ने यजेते में जो यज है वो समुदाय का वाचक है इन सबका, तो सम्यक एतत् अवक्लिप्तम भवति, तब तो ये ठीक ही तरह से संगत हो जाता है, क्योंकि सबका ग्रहण करा रहा है, अविकल्प नहीं हो सकता है, सबका ग्रहण है तो समुच्चय आ गया और उसमें क्रम भी आएगा। तस्मात् समुदायानुवादौ, ये समुदाय का अनुवाद करने वाले शब्द है पूर्व पक्ष एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये बात कहने पे अब सिद्धांती 17वें सूत्र में बात को रख रहा है। सूत्र है द्रव्य संयोगा चोदना पशु सोमयो हो, अल्प विराम, प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्य संयोगो, अल्प विराम, नहीं तस्य गुणार्थे न, ये कह रहे हैं कि यहां पर पशु और सोम की, पशु और जो पशु याग और सोम याग है, यहां पर इनकी विधि ही मानी जाएगी, द्रव्य का संयोग होने से पशु और सोम याग की यहां पर विधि मानी जाएगी, क्योंकि द्रव्य का संयोग है इसलिए ये दोनों कर्मों की विधि मानी जाएगी, प्रतिज्ञा है। क्यों? प्रकरण ही अनर्थको द्रव्य संयोगो, यदि प्रकरण के आधार पर इसको माना जाए, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो प्रकरण से ही प्राप्त थे, तो प्रकरण ही, यदि प्रकरण में ही इन द्रव्यों की प्राप्ति है तो अनर्थको द्रव्य संयोग, यहां जो सोम और पशु ये शब्द प्रयोग साथ में बोले गए हैं, द्रव्य का प्रयोग किया गया, ये कथन ही व्यर्थ हो जाता। नहीं तस्य गुणार्थे न, उसके गुण के लिए न होने के कारण से, जैसे कि दत्ना जो होती आदि में वो गुण के लिए होता है, ऐसा यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप कह चुके हो पहले दत्ना जो होती में तो दधि पहले नहीं कहा जा चुका है, इसलिए यहां गुण के लिए जो होती शब्द दधना के लिए है, गुणार्थ है, यहां तो पहले कहा जा चुका है, तो ये गुण के लिए नहीं हो सकते। नहीं तस्य गुणार्थ है ना भवितव्यम, गुण के लिए वो नहीं हो सकता है, दोष आएगा। भाष्य देखिए, अपूर्वयो हो कर्मणोर विधान चोदने पशु सोमयो हो, पशु सोमयो हो पशु और सोम वाक्यों में ऐसा अर्थ लेंगे। अपूर्व कर्मों का के विधान का कथन या पशु और सोम याग के वाक्यों में है, पशु सोमयो हो वाक्यो, पशु और सोम वाले वाक्यों में अपूर्व कर्मों के विधान का कथन है, ये प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, सिद्धांति ने कहा सोम शब्द क्षीरिण्याम लतायाम प्रसिद्ध है नरसे, या जो सोम शब्द है, जैसे सोमे ने यजेते में सोम शब्द है, तो सोम शब्द तो क्षीर वाली लता के लिए प्रसिद्ध है, नरसे न कि उसके रस के लिए, सोम शब्द, तो ये जो सोम लता है वो क्षीरिणी है। देखो यहां पर क्या, क्षीरिणी के दो तरह से अर्थ लेते हैं, एक तो दूध निकलता है जैसे कि बड़ में से निकलता है या आंख में से निकलता है, ऐसा सफेद जो दूध निकलता है, सफेद रस निकलता है, उसको भी कहते हैं दूध निकल रहा है, क्षीरिणी कहते हैं। और कुछ लोग उसको केवल रस निकलता है जिसमें से, वो दूध जैसा सफेद नहीं होगा लेकिन रस निकलता है जिसमें से ज्यादा, ऐसा ये ऐसी लता के लिए प्रसिद्ध है। ये सिद्धांति क्यों कह रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने एक तरफ अश्विन ग्रहम गृहणाती वहां तो रस का ग्रहण है, और सोमे ने ये जेते में लता का है, उसका विरोध को बता रहा है ये कि सोम शब्द तो उसको कहता है और आप उसका समुदाय का वाचक कह रहे हो, तो ये समुदाय का वाचक नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रव्य में भेद आ रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो सोम शब्द तो क्षीर वाली लता में प्रसिद्ध है, ना कि रस में। आकृति वचनो ही सोम शब्द है न व्यक्ति वचन, और ये जो सोम शब्द है ये आकृति का वाचक है, जैसा कि इनका सिद्धांत है, शब्द आकृति को कहता है, न व्यक्ति वचन है, व्यक्ति को नहीं कहने वाला है। वहां जो अश्विन ग्रहम गृहणाती, अश्विनम गृहणाती इत्यादि जो शब्द है, वहां तो उस विशिष्ट का कथन है, सोमे ने जेत में विशिष्ट का नहीं है, सामान्य आकृति वाची शब्द है। आगे तथा अब पशु शब्द के लिए कह रहे हैं, पशु किसे कहते हैं, तो श्रृंगिणी पुच्छवती लोमशेष चतुष्पति द्रव्य विशेष पशु शब्दम आकृति वचनम उपचरंती, पशु किसे कहते हैं, जिसके सींग हो, जिसके पूछ हो, रोम हो, और चार पैरे वाला जो द्रव्य विशेष है उसको पशु कहते हैं, और वो भी आकृति वचन में ही कहा जाता है, पशु शब्द व्यक्ति में नहीं कहा जाता है। पशु किसे कहते हैं, पशु किसे कहते हैं, सांप को तो पशु नहीं बोलते हैं ना, पशु पश्यति इति पशु, मनुष्य भी पशु है लेकिन सामान्य रूप से योग रूढ़ी जो है, तो उसके लिए इन्होंने ये लक्षण दिया, ऐसे प्राणी को हम पशु कहते हैं जिसके सींग हो, रोए वाले बाल हो, चार पैर हो, पूंछ हो। इसमें अब इसमें कहीं कहीं कोई कोई अंश किसी के नहीं भी मिल सकता है, किसी में सींग नहीं होते उसको भी हम पशु कहते हैं, लेकिन चार पैर तो होते हैं और रोए वाले बाल होते हैं, पूंछ होती है, किसी किसी के पूंछ ना भी हो तो, लेकिन फिर भी वो पशु कहलाता है, एक सामान्य लक्षण इन्होंने दिया। तो बोले पशु शब्द तो उसको कहता है, वो हृदय आदि को नहीं कहता है। न चैवम आकृति द्रव्या प्रकृता यागा विद्यन्ते, बोले इस प्रकार के आकृति, इस प्रकार की आकृति जिनकी है, ऐसे द्रव्यों वाले प्रकृति याग नहीं है। जिन प्रकृति यागों का आप यहां समुदाय वचन कहलाना चाहते हो, वहां प्रकृति याग में जो द्रव्य पढ़े गए हैं वो इस तरह की आकृति वाले तो है नहीं। ये शाम इमौ समुदाय से अनुवदिता रहो, जिनके समुदाय का कथन करने वाले ये दो शब्द हो में अनुवितारो भवे याताम, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननो विकार शब्दो ननो पशु विकारो हृदय आदि पशु शब्द है ना अग्नि शोम संबंधार्थम अनुद्यते, बोले जो पशु का विकार है हृदय आदि, हृदय आदि जो क्या है वो पशु के ही विकार है, पशु से ही प्राप्त है, तस्य विकार है अर्थ में, वो पशु शब्द से अग्निशोमीय संबंध के लिए कहे जा रहे हैं। तो बोले पशु शब्द आप कह रहे हो अलग को कहता है, हृदय को अलग कहता है, लेकिन ये पशुओं के ही हृदय आदि हैं, इसलिए हृदय आदि को पशु शब्द से कहा जा रहा है, समाधान का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तद एवं सिद्धांत कह रहा है ऐसी बात ठीक नहीं है, क्यों पशु अग्निशोमियो भवती इत्येतावद उच्यते, वहां तो ये कहा जा रहा है कि ये पशु अग्निशोमीय है, ये हृदय आदि अग्निशोमीय है ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है, पशु को अग्निशोमीय कहा जा रहा है, इसलिए आप ऐसे नहीं लगा सकते ना यम प्रकृतो हृदय आदि पशु रीति, और ये जो प्रकृत में हृदय आदि है ये तो पशु नहीं कहलाते। तत्र यदि लौकिकस्य पशोर ग्रहणम, यदि आप लौकिक पशु का ग्रहण करते हो जो प्रसिद्ध है, तो मुख्य है पशु शब्द, तो पशु शब्द का मुख्य अर्थ हम लेते हैं, और यदि हृदयादि है, यदि आप हृदय आदि का ग्रहण करते हो तो जगन्यो विकार संबंध है ना, तो वहां पर आप गौण अर्थ लेते हो, यानी लक्षणा से अर्थ लेते हो, परोक्ष अर्थ लेते हो, विकार के संबंध से आप अर्थ लेते हो, तो किसी शब्द का जब अभिधा में घट रहा है तो वही लिया जाएगा, लक्षणा वाला नहीं लिया जाएगा, वो हीन है जघन्य है। और इसी तरह से सोम शब्द के लिए भी कहा, तथा सोम शब्दोपि विकार संबंधे न अनुवाद स्यात्, जो सोम शब्द है वो भी विकार के संबंध से अनुवाद होवे, आप जो कह रहे हो जिस ढंग से अनुवाद है तो विकार से संबंध से अनुवाद होगा, विकार से होगा मतलब लक्षणा से करना पड़ेगा आपको। तस्माद अपूर्वे कर्मणि विधिये याताम नानुवादौ, इस प्रकार यहां पर अपूर्व कर्मों का विधान किया जा रहा है, अनुवाद नहीं किया जा रहा है। तो यहां तक सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के प्रश्नों का उत्तर दिया, पूर्व पक्षी कुछ और बातें भी रखेगा, वो इस प्रकरण में हम और आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतर ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।